Gnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zdaniem sądu zatrzymanie kierowcy Sajczęta podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku limuzyny premier było bezzasadne. Ryszard Petru rezygnuje z kierowania klubem parlamentarnym Nowoczesnej. Zastąpi go Katarzyna Lubnauer. Parlament Europejski chce odebrać immunitet Marine Le Pen. Powodem są podejrzenia o nadużycia finansowe. Sebastian K., kierowca Sajczęto, podejrzewany o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny rządowej w Oświęcimiu, został zatrzymany bezzasadnie. Tak uznał Sąd Rejonowy w Oświęcimiu na niejawnym posiedzeniu. Zażalenie w sprawie zatrzymania Sebastiana K. złożył jego obrońca. Nasze argumenty zostały uwzględnione, mówi mecenas Władysław Pociej. To znaczy, że Sebastiana nie wolno było zatrzymać. Wszelkie inne informacje dotyczące samej czynności procesowej tego zażalenia, to jest wszystko na posiedzeniu niejawnym, a zatem mogę powiedzieć jedynie na zewnątrz, że mój klient ocenia to w ten sposób, że cieszymy się, że sąd ceni zasady, jakie obowiązują w polskiej procedurze karnej. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Po tym jak Fiat Sajczęto zderzył się z rządową limuzyną, opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Poszkodowana została szefowa rządu oraz dwóch funkcjonariuszy BOR-u. Zmiana warty w Nowoczesnej i szefową klubu parlamentarnego będzie posłanka Katarzyna Lubnauer. Ryszard Petru poinformował, że na jego wniosek klub podjął decyzję o rozdzieleniu funkcji przewodniczącego partii i szefa klubu parlamentarnego. Biorąc pod uwagę moją współodpowiedzialność za spadek sondaży, musimy podzielić zadania tak, aby Katarzyna Lubnauer i nowe prezydium klubu parlamentarnego skupiło się na pracy parlamentarnej, ja natomiast na kwestii wyborów samorządowych i strategii partii. Według Katarzyny Lubnauer klub Nowoczesnej potrzebował nowego otwarcia i zwiększenia aktywności. Pomyślimy o tym, żeby stworzyć odpowiedzialność niektórych osób za określone obszary tematyczne. Bardzo ważnym jest to, żebyśmy szybciej podejmowali pewne reakcje, które w tej chwili często przez to, że nie byliśmy zorganizowani, były trochę wolniej podejmowane. W ostatnich miesiącach sondaże Nowoczesnej zaczęły spadać, na czym zyskała Platforma Obywatelska. Parlament Europejski wszczął procedurę uchylenia immunitetu Marine Le Pen. Śledczy z Francji podejrzewają deputowaną o nadużycia finansowe. Według francuskiej prokuratury Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji, a także europosłanka, niezgodnie z prawem wykorzystywała unijne fundusze. Wypłacała swoim współpracownikom z Frontu Narodowego w Paryżu pieniądze, które otrzymywała z Europarlamentu na prowadzenie biura w Brukseli i Strasburgu. A takie finansowanie partii w kraju z unijnych pieniędzy jest niezgodne z prawem. Sąd zwrócił się więc o pozbawienie Marine Le Pen immunitetu, by możliwe było dalsze dochodzenie. Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani poinformował o dalszych pracach. Zgodnie z procedurami w Parlamencie Europejskim prośba o uchylenie immunitetu została przekazana Komisji Prawnej, która zajmuje się tymi sprawami. Kilka tygodni temu Marine Le Pen odmówiła stawienia się na przesłuchanie, powołując się na immunitet parlamentarny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Burzliwe obrady w brytyjskiej Izbie Gmin. Dziś deputowani zadawali pytania premier ostatni raz przed rozwiązaniem parlamentu. Dyskusja przerodziła się w debatę przedwyborczą. Do głównego starcia doszło między Theresą May i liderem lewicowej partii pracy Jeremym Corbynem. Questions to the Prime Minister. W czasach Brexitu tylko konserwatyści zapewnią krajowi pewność, mówiła premier May. Rządy lewicy według premier oznaczałyby zadłużenie kraju i słabą pozycję wobec Unii. Głos na Jeremiego Corbyna to głos na chaotyczny Brexit. Głos na mnie to głos na wynegocjowanie dla Brytanii najlepszego układu. Odpowiedź Jeremiego Corbyna. Prawica lekceważy problemy służby zdrowia i edukacji, a konserwatyści myślą o elitach, a nie o szarym Smithie. Są silni przeciwko słabym i słabi przeciwko silnym. W czerwcu czeka nas wybór między konserwatywnym rządem dla wybranych, a rządem lewicy, który stanie po stronie wszystkich. Tymczasem Tim Farron, lider liberałów, oskarżył lewicę o bezskuteczność w kontrolowaniu rządu. Czy nie nadszedł czas, by kraj miał nową, silną opozycję? Wybory 8 czerwca. Według sondaży faworytem jest partia konserwatywna, dalej z dużą stratą lewica. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chiny mają drugi lotniskowiec. Jednostkę zwodowano w porcie Dalie. Lotniskowiec ma 315 metrów długości, jest szeroki na 75 metrów i rozwija prędkość 31 węzłów. Jest nieznacznie większy od użytkowanego obecnie przez chińską armię lotniskowca Liaoning. Ta jednostka powstała jednak na bazie sowieckiego lotniskowca, którego Chiny w 1998 roku kupiły od władz ukraińskich. Drugi lotniskowiec całkowicie powstał w Chinach. Budowa nowego lotniskowca zajęła 5 lat. Jednostka ma wejść do użytkowania dopiero w 2020 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis trójki. Teraz sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Może to nie jest aż tak, że tenisowy świat wstrzymał oddech, ale powrót Marii Szarapowej do gry o stawkę to wydarzenie. Dzieje się tak po 15-miesięcznej dyskwalifikacji za objadanie się meldonium. W Stuttgarcie Rosjanka zagra dzięki dzikiej karcie, z czym nie zgadza się wiele tenisistek, w tym Roberta Vinci, jej dzisiejsza rywalka. Nie zgadzam się za przyznawanie jej dzikich kart ani tutaj, ani w żadnym innym turnieju. Oczywiście jest świetną zawodniczką, nie mam nic przeciwko niej. Zapłaciła przecież za swoje błędy. Jest ważna dla naszej dyscypliny rozgrywek dla wszystkich. Powiedziała Vinci, dając jasno do zrozumienia, że Szarapowa powinna grać w kwalifikacjach. Podobnego zdania są m.in. Agnieszka Radwańska, Angelika Kerber, Simona Halep, ale i lider rankingu tenisistów Andy Murray. Mecz Szarapowej powinien rozpocząć się wczesnym wieczorem. Teraz komunikat o stanie zdrowia Tomasza Goloba, mówi ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Bydgoszczy, dr Robert Włodarski. Noc spędził spokojnie, nie było żadnych problemów pod względem oddechowym. Przypominam, że został odłączony do respiratora, ekstubowany i oddycha sam. Te pierwsze godziny zawsze są pewną wątpliwością, czy pacjent sobie poradzi, ale potwierdzam to, poradził sobie, jest w lepszym i nastroju, i w lepszym stanie ogólnym. Mam na myśli jego własny oddech. Wdrożyliśmy pierwsze kroki w kierunku bardzo wczesnej rehabilitacji pourazowej. Pierwsze takie rozpoznanie zrobiliśmy w kierunku potrzeb pacjenta. Pan Golob zobowiązał mnie do tego, żebym się nie wypowiadał, jaki jest stan jego kończyn dolnych. Trzeba to uszanować i po prostu na ten temat nie chcę się wypowiadać. Jak pamiętamy, Golob uległ poważnemu wypadkowi podczas niedzielnych zawodów motocrossowych. Kibice piłki nożnej dziś ostrzą sobie zęby na półfinałowe rarytasy w Pucharze Niemiec. Tu Bayern zagra z Dortmundem i w Pucharze Francji, gdzie naprzeciw siebie staną jedenastki Paris Saint-Germain i Monaco. Mecz na Allianz Arena o 20:45, na Parc des Princes o 21:05. Kończymy wątek piłkarski i cały serwis sportowy niedobrymi wiadomościami dla kibiców Realu. Gareth Bale będzie pauzował przez 3 tygodnie, a to znaczy tyle, że nie zagra w obydwu półfinałowych spotkaniach w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico. Powodem kontuzja łydki, jakiej nabawił się w niedzielnym meczu na Bernabeu przeciwko Barcelonie. Wieczorem i w nocy pochmurno. Na południu, w centrum i na wschodzie możliwe opady deszczu. Miejscami mogą być intensywne, a w górach opady śniegu. Temperatura od zera na Pomorzu Zachodnim do plus 3 stopni w centrum i do plus 10 na Podkarpaciu tej nocy. Jutro nadal chmury, deszcz, w górach śnieg, wysoko w Tatrach może sypać mocno. Temperatura od 7 do 13 stopni. W piątek pogoda bez zmian, w sobotę i w niedzielę raczej też bez zmian, lepiej być może od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow.

Chciałam zabrać głos na temat algorytmu i żony, ponieważ z niepokojem obserwuję kierunek, w jakim idzie ta dyskusja i chciałabym wezwać, drogie panie, słuchawki w dłoń, ja ogłaszam konkurs na algorytm i gderającego męża, przy czym przytulanie nie wchodzi w grę. Zapraszamy do Trójki. Po szkole średniej, zamiast od razu decydować się na studia licencjackie, uczniowie mogliby zapisywać się na tak zwany krótki cykl kształcenia, zwany inaczej piątym poziomem kwalifikacji. Prowadziłyby go uczelnie wyższe. System taki funkcjonuje już w wielu innych krajach. Uczniowie po liceum czy technikum najpierw zdobywają konkretne umiejętności zawodowe, a potem, jeśli chcą, mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Takie rozwiązanie do naszego systemu edukacji proponuje wprowadzić Fundacja Rektorów Polskich. Różne są losy ludzkie. Niektórzy odziedziczyli po rodzicach dom albo mają jakiś rodzinny dom duży, no i nie chcą wyjeżdżać z tego regionu, a tutaj dobrych studiów wyższych nie skończą. Natomiast jest zapotrzebowanie na osoby o określonych kwalifikacjach. Profesor Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Które potrafiłyby wiele rzeczy zrobić, chociażby w pracach administracyjnych, księgowych. Można tu mówić o rolnictwie, o ogrodnictwie i całego szeregu zdarzeń, które mają miejsce. Ktoś skończy piąty poziom i wychodzi na rynek pracy, bądź kontynuuje, dorabiając sobie tak zwaną obudowę teoretyczną tej wiedzy praktycznej, którą ma, i po trzech latach dostaje dyplom licencjata. Profesor Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej. Ale może wyjść na rynek wcześniej. Na przykład dyplom dla asystenta nauczania języków obcych w przedszkolach albo w szkole powszechnej. To nie musi być człowiek, który ma wysokie kompetencje filologiczne. To musi być człowiek, który będzie miał dobre przygotowanie psychologiczne i dobre przygotowanie pedagogiczne i wiedzę z języka obcego takiego, żeby móc dopomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Czy myślisz, że takie kształcenie by się sprawdziło? To by mogło się przydać dla osób niezdecydowanych. Jest wiele takich ludzi. Niektóre osoby mogłyby się później potem zdecydować. Wtedy wiadomo, już wtedy jesteśmy starsi i moglibyśmy w końcu zdecydować, co chcemy robić. Czy ty miałaś takie wątpliwości, co chcesz ze sobą robić zaraz po maturze? Tak, miałam. Dla ciebie to by było jakieś rozwiązanie? Prawdopodobnie tak, jeżeli miałabym szansę się dostać przy okazji. Dzisiaj mamy coś takiego jak szkoły policealne, czy są kursy. Czym to się różni od piątego poziomu? One oferują kształcenie, które tak naprawdę jest na czwartym poziomie. Dlatego, że to jest dopełnienie o pewne kompetencje zawodowe kształcenia w szkole średniej. To, że my mówimy, że to jest pusty poziom, to odnosimy do szkolnictwa wyższego. Mówimy, że szkolnictwo wyższe mogłoby tam zaoferować kwalifikację pełną, a w tej chwili nie ma możliwości prawnej. Kurs zazwyczaj to jest coś ustawione bardzo wąsko. To jest kurs z danego zakresu. Jednak ten piąty poziom miałby wyposażyć młodych ludzi w narzędzia, którymi mogliby operować. Na przykład IBM robi taki kurs. Dobrze, ale ja całe życie nie będę w IBM-ie pracował. W związku z tym ta szczegółowa wiedza, którą tu dostanę i ten kurs skończę, świetnie zacznę pracować w IBM-ie, ale IBM się przeniesie do innego miasta i co ja zrobię? Natomiast jeżeli będę znał narzędzia teleinformatyczne, które pozwolą mi w miarę szybko i sprawnie, nie wiem, skończyć inny kurs albo się przystosować, to jest okej, i dlatego to jest troszkę więcej niż kurs. Jest przygotowywana ustawa. Czy w tej ustawie pojawi się taki zapis? Skłamałbym, mówiąc, że ten element jest jakimś jednym z kluczowych elementów dotychczasowych prac nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Profesor Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Natomiast ten pozostaje jakby w zakresie naszego zainteresowania i zakładam, że ta ustawa nie tyle uszczegółowi, czy jakby rozwiąże problem tych piątych ram kwalifikacji, co raczej otworzy pewne możliwość sensownego wypełnienia tej potrzeby, jaką jest kształcenie pośrednie. To raczej jest bez sensu moim zdaniem, dlatego że przez 3,5 roku ciężko się czegoś nauczyć konkretnego, a co dopiero mówiąc, jak jest mniej czasu. W tej chwili w Europie zaledwie kilka krajów nie ma piątego poziomu w szkolnictwie wyższym. Te, które wprowadziły, znakomicie sobie z tym radzą. Przodował w tym cały system anglosaski, który to miał od zawsze. Sprawdza się. Ogromna liczba absolwentów szkół średnich wchodzi na piąty poziom i tylko część z nich natychmiast kontynuuje na poziomie szóstym, czyli naszym licencjackim. Większość z nich idzie najpierw na rynek pracy, orientuje się dobrze, co jest potrzebne i kontynuuje na szóstym poziomie w zakresie takim, który jest im potrzebny. Z jednej strony brzmi to ciekawie, no bo jakby można się rozwinąć w kilku dziedzinach. Pytanie, jaka to jest jakość tego rozwoju. Wydaje mi się, że nawet w te 3,5 roku wypuszczają nas jako inżynierów, ale czy jesteśmy już takimi naprawdę fachowcami, no można się spierać. I na tym poziomie mogliby także kształcić się humaniści. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego proponuje dla przykładu specjalność warszawianista, a Instytut Kultury asystenta w instytucjach kultury. Krótki cykl kształcenia, czyli ów piąty poziom kwalifikacji przy dobrej woli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mógłby być wprowadzony już w przyszłym roku. To jest pomysł Fundacji Rektorów Polskich, a pytała o niego Paulina Kozion. To Trójka, audycja popołudniowa.

dotkliwa dla miejscowego otoczenia. Jednak podziemie ukraińskie przynajmniej od 1945 roku starało się ograniczyć akcje przeciwko ludności polskiej do minimum, licząc, że w ten sposób pozyska się ludność polską do wspólnej walki przeciwko komunistycznym reżimom i przeciwko Związkowi Sowieckiemu. W dzisiejszej narracji bardzo często łączy się to, co się działo w roku 1947 z Wołyniem, z antypolskimi czystkami na Wołyniu. Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych, pan profesor Grzegorz Motyka. Tyle tylko, że ta antypolska akcja UPA, która miała rzeczywiście miejsce, miała ludobójczy charakter, była prowadzona od lutego 1943 roku do maja 1945 roku. Działania w UPA na terenie Polski w okresie późniejszym miały już inny charakter i warto tu przypomnieć, nie miały charakteru ludobójstwa? Nie miały charakteru ludobójstwa. Podam jeden przykład. Polskie podziemie płakowskie, polscy żołnierze wyklęci z Lubelszczyzny, którzy walczyli z ukraińską powstańczą armią, mieli ogromne zasługi przy przeciwstawianiu się niemieckiej akcji wysiedleńczej z 1943 roku, a w 1945 roku na Lubelszczyźnie zawali porozumienie z ukraińską powstańczą armią, najpierw o nieagresji, a potem nawet w 1946 przeprowadzili parę wspólnych akcji przeciwko władzy komunistycznej. 16 kwietnia 1947, Warszawa. Ściśle tajne. Akcja ewakuacyjna ma być przeprowadzona w terminie jak najkrótszym, o ile możliwości w ciągu 4 tygodni, ze względu na konieczność obsiania gruntów przez nowych osadników na terenach nowego osiedlenia. Wysiedlono ponad 140 tysięcy ludzi. Historyk, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma. Trafili głównie na teren tak zwanych ziem odzyskanych, czyli obecne warmińsko-mazurskie, Pomorze, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk. Stracone zostało mienie, utracone zostało przede wszystkim związki regionalne, rodzinne, zniszczona specyficzna kultura, język, architektura terenu pogranicza polsko-ukraińskiego. Panie profesorze, a jaki był stosunek polskiej ludności do ludności ukraińskiej, która była wysiedlana w ramach akcji Wisła i do tego, co robi państwo PRL? To było bardzo różnie. Na tych terenach, gdzie UPA była silna i gdzie stosowała w odpowiedzi na wysiedlenie ludności ukraińskiej twarde akcje odwetowe, to oczywiście był krytyczny i oczywiście cała polska ludność niechętna była wobec podziemia ukraińskiego. To jest oczywiście i zrozumiałe. Natomiast wobec ukraińskich sąsiadów znamy przykłady zarówno takiego zachowania, jak i takiego, to znaczy takiego, gdzie wyrażano satysfakcję z takiej operacji, ale również odwrotne, to znaczy współczucie, uważania, że cierpią niewinni, że ta operacja jest bez sensu. Wielu księży rzymskokatolickich też starało się, wydawało metryki chrztu, żeby ich sąsiedzi nie wyjeżdżali. Ona nosiła stricte narodowy charakter i było próbą wykorzystywania nastrojów antyukraińskich w umocnieniu władzy, ale też zamknięciu kwestii ukraińskiej. Dlatego, że w 1946 roku przedstawicielom społeczności ukraińskiej zakomunikowano, że nie ma dla nich miejsca w państwie polskim. Była to realizacja pewnego ideologicznego konceptu, po części narodowego, po części komunistycznego. Musimy zniszczyć i to ostatnie ognisko niepokoju, jakim są resztki band faszystowskich. Tego żąda od nas cały naród. Właśnie teraz mija 70. rocznica akcji Wisła, a pytał o nią Marcin Pośpiech. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиски, хмари почорнілі, відбиті у Дністрі, ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. тихо лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужас лиського шуркіту траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий, стіймо. Як тихо їдьмо, степ широкий, стіймо. Як тихо їдьмо, степ широкий, чуємо клич Литви, летимо не спокій, стіймо. Як тихо їдьмо, степ широкий, чуємо клич Литви, летимо не спокій. Cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy, letymo nie spogi. Як тихо їдьмо, степ широкий, чуємо клич Литви, летимо не спокій. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki i Stepy Akermańskie. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Już prawie półtorej godziny trwa narada premier Beaty Szydło z ministrami i wiceministrami. Rzecznik rządu Rafał Bochenek tuż przed rozpoczęciem spotkania mówił, że było ono planowane od dawna i dotyczy koordynacji działań rządu. Premier ma zwrócić uwagę ministrom na podstawowe zasady współpracy w rządzie. Beata Szydło ma też odnieść się do słów minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która powiedziała w jednym z wywiadów, że strona rządząca powinna więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Przed czerwcowymi, przedterminowymi wyborami w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna ma tak wysokie poparcie jak podczas rządów Margaret Thatcher w 1983 roku. Jak wynika z sondażu Ipsos Mori, partia premier Theresa May może liczyć na 49% głosów. Od poprzedniego sondażu zyskała 6 punktów procentowych. Opozycyjna Partia Pracy straciła 4 punkty procentowe i ma 26% poparcie. Według komentatorów May zakłada, że słabość Partii Pracy i nieoczekiwana odporność brytyjskiej gospodarki na Brexit umocnią pozycję jej partii tuż przed rozmowami w sprawie wyjścia z Unii. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Między innymi reguluje ona nowe ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, których wyniki będą miały zastosowanie w gospodarce. Stopień naukowy doktora można będzie otrzymać za ważne osiągnięcie. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent, ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Znacznie poprawiła się i tak już dobra sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 8,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do lutego. Ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski wskazuje, że opublikowane dane są lepsze od oczekiwań. Dane o bezrobociu są lepsze niż szacowało wstępnie Ministerstwo Pracy, a i tak ten szacunek był optymistyczny, także zdecydowanie mamy dobrą sytuację. Cały czas popyt na pracowników jest wysoki i liczba bezrobotnych jest już najniższa w historii polskiej gospodarki rynkowej i wciąż się obniża, także myślę, że ten proces będzie trwał. Piotr Bielski wyjaśnia, że poprawa sytuacji na rynku pracy wynika m.in. ze wznowienia prac sezonowych, ale podkreśla, iż powodów jest więcej. Sezonowy efekt na pewno pomaga w spadku bezrobocia, bo po zimowym okresie wchodzimy w okres prac związanych z lepszą pogodą, ale na pewno oprócz tego zdecydowanie najważniejszą przyczyną spadku bezrobocia jest ożywienie wzrostu gospodarczego. To, że mamy wyższy wzrost inwestycji, to, że mamy wzrost wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej i to, że w Europie widać wyraźną poprawę koniunktury. Ekspert prognozuje, że do końca roku bezrobocie spadnie do około 7%. Ministerstwo Rozwoju przedłuża konsultacje społeczne projektu ustawy o małej działalności gospodarczej. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie niższego ZUS-u dla najmniejszych firm. Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz mówi, że część rozwiązań zawartych w projekcie trzeba jeszcze omówić. Każda dyskusja o stawce ZUS-u jest dyskusją ciężką i tę dyskusję musimy jeszcze przeprowadzić. Wydłużyliśmy zatem okres konsultacji do 19 maja, ale chcemy, aby ustawa, tak jak zakładaliśmy, proces legislacyjny skończył się do połowy roku po to, aby ona weszła w życie od nowego roku finansowego. Regulacja zakłada obniżoną najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. To rozwiązanie dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tysięcy złotych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że nowe rozwiązanie uszczupliłoby wpływy państwa o około 200 milionów złotych. Ocena ta nie uwzględnia jednak działalności, które wyszłyby z szarej strefy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z takim rozwiązaniem nie zgadza się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec dnia warszawska giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała znowu wzrosty. WIG20 dość wyraźnie poszedł w górę 1,31%. WIG poszedł w górę o 0,84%. Obroty spore wyniosły ponad 1,390 mln zł. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,90 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,88 zł, funt brytyjski kosztuje 4,98 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Przed majówką nie wygląda to najlepiej. Dziś wieczorem i w nocy pochmurno. Na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, miejscami intensywne, w górach opady śniegu. Temperatura od zera na Pomorzu Zachodnim do plus 3 w centrum i do 10 maksymalnie na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia wciąż chmury, deszcz, w górach śnieg, wysoko w Tatrach może sypać intensywnie. Temperatura jutro od 7 do 13 stopni. W piątek bez zmian, sobota i niedziela też bez rewelacji, a lepiej jeżeli to od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Są młodzi, zdolni, nagrodzeni Grand Prix na 40. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w 2016 roku. Tomasz Chyła Quintet odwołuje się do mainstreamowego jazzu, ale gra muzykę z młodzieńczą werwą, zachwyca lekkością i swobodą w poruszaniu się po różnych jazzowych stylach. Zespół zagra 9 maja o godzinie 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, promując debiutancki album Eternal Entropy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Bilety do kupienia na stronie Sklep Polskie Radio PL oraz w kasie przed koncertem. Ostatni dzień czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszyscy tak o tym Czarnobylu i algorytmach, to ja może o bieganiu i policji. Jesteśmy właśnie podróży ze Szczecina na Mazury. No i niestety udało mi się przekroczyć prędkość, zatrzymała mnie policja, ale pierwszą rzecz, którą zauważyła pani policjantka, to naklejkę na samochodzie jadę biegać. Spytała się, czy faktycznie jesteśmy biegaczami, my to potwierdziliśmy, że byliśmy teraz w Islandii, tam też biegaliśmy, jedziemy na Mazury również biegać. Przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich trenerów i uczestników trójkowej akcji Biegam, bo lubię. A, to jest najważniejsze. Nie było mandatu, nie było nawet pouczenia, także ukłony dla sympatycznej pani policjantki i podziękowania oraz przeprosiny oczywiście. A Biegam, bo lubię jutro o 17:20. You feel your body away.

Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej. Dzień dobry. I senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Witam. Dzień dobry państwu. Dziś porozmawiamy o drzewach, ale zanim o drzewach, to trwa właśnie konferencja rzecznika rządu. Rafał Bochenek mówi, że w rządzie panuje zasada lojalności i że premier przypomniała, że jesteśmy jedną drużyną. Panie senatorze, trzeba takie rzeczy przypominać? No, myślę, że to warto potwierdzić. Zawsze siłą partii, która rządzi, jest to, że jest zespołem, zgranym zespołem, z liderami, z osobami, które nad tym wszystkim czuwają. Myślę, ale że... do tej pory przypominać nie trzeba było. Dlaczego akurat teraz? Może w mediach zapanowała taka atmosfera, że dokonuje się jakieś przesilenie. Dużo się ostatnio krytykowało rząd Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym trzeba postawić taką kropkę na i. Dalej wszystko jest w porządku. Jest premier, jest rząd, jest lider. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. A w Nowoczesnej dalej jest w porządku? Ryszard Petru nie jest już szefem klubu Nowoczesnej. Co się stało? Jest nadal szefem partii. Szefem klubu jest Katarzyna Lubnauer, z czego się bardzo cieszymy. Ryszard Petru będzie mógł chwilę odpocząć, zastanowić się nad strategią. A Katarzyna Lubnauer ma dużo sił i będzie prowadziła klub. No ale dlaczego? Do tej pory też miała dużo sił. Uważam, że to bardzo dobra decyzja. To tak jest. Jak spadają notowania, to zawsze kapitan drużyny musi się zastanowić nad zmianami. I to jest właśnie ta zmiana. Pozytywna. To wróćmy do tematu drzew. Senatorowie zajmują się właśnie nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Ma ona zaostrzyć obowiązujące od początku roku przepisy, które pozwalają na wycinkę drzew na prywatnych posesjach. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, właściciel posesji będzie między innymi musiał zgłosić wycinkę szybko przyrastających drzew. Jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm, to tylko jedno z założeń. Oczywiście za chwilę porozmawiamy o kolejnych. Ta burzliwa debata w Senacie trwa. Tak mówił przed chwilą między innymi senator PiS Waldemar Bąkowski. Ja się dziwię ministerstwu, bo ja bym w ogóle tej ustawy nie zmieniał. Ta ustawa była pożądana, ludzie czekali od wielu lat. Ludzie się wypowiadają tacy, którzy w życiu jednego drzewa nie posadzili. Ja nieskromnie powiem, że 60 hektarów lasu zasadziłem. Trochę się dziwię, że ministerstwo uległo tej fałszywej narracji propagandzie. To była ustawa, którą ludzie oczekiwali i miała powszechne przyzwolenie. Teraz, że my się cofamy, to jest błąd. I ja bym prosił, żeby się w ogóle wycofać z nowelizacji tej ustawy. Państwo posadzili jakieś drzewa? Ja mam ogród z drzewami i również sadziłam drzewa, ale tutaj jest zupełnie pomylone są pojęcia, tak? Bo to zupełnie co innego. Posadzić drzewa w lesie, to pan zasadził 60 hektarów lasu, a zupełnie do czego innego dotyczy ta ustawa. Zupełnie czegoś innego, czyli drzewa w miastach, w gminach, to jest co innego. Panie senatorze? Panie redaktorze, odnosząc się do wypowiedzi mojego kolegi klubowego, pan senator Bąkowski jest znany z takich bardzo wyrazistych poglądów. Zresztą no, nie ukrywam, że u nas wewnątrz klubu również toczy się pewna debata na temat tej ustawy. Na pewno jest ważne podkreślenia, że ta ustawa miała słuszny cel. Natomiast to, co się wokół jej stosowania działo, szczególnie w miastach, miało pewien niepokojący charakter i dlatego ja myślę, że przede wszystkim teraz powinno się potraktować te prace nad nowelizacją jako jednak pewną formę kompromisu z naszej strony, pewien krok wstecz. Podobnie mówił marszałek Karczewski, on mówi, że to była dobra ustawa, ale została źle wykorzystana, ale to chyba jednak coś nie tak, bo nie wydaje się państwu, że jeśli ustawa pozostawia pole do nadużyć, to nie jest to dobra ustawa? Tak, oczywiście. Ta ustawa wymaga naprawy, tego nie kwestionuję, natomiast to, że ona była źle stosowana, trzeba widzieć w szerszym kontekście. W ogóle ogólnego systemu ochrony przyrody w Polsce, ale jeszcze chcę też powiedzieć, że no została ta ustawa mocno propagandowo rozkręcona, bo pojawiło się mnóstwo uproszczeń, pewnych nadużyć, jak ten słynny fake fact o wiewiórce na wyciętym pniu. Ale chce pan powiedzieć, że problemu nie ma? Że drzewa nie są wycinane? Problem jest w mieście, ale ten problem wynika z tego, że od lat gminy niewłaściwie wywiązują się z tego zadania, które na nich spoczywa, ochrony przyrody jako takiej w terenach miejskich. I nagle, kiedy właściciele zaczęli wycinać pojedyncze drzewa, okazało się, że w niektórych miastach może grozić jakieś wykarczowanie zieleni miejskiej. Po prostu tej zieleni jest stanowczo za mało i to jest wieloletnia polityka również naszych poprzedników. Panie poseł, a czy problem, jest szansa, że problem zniknie? Czy ta nowelizacja może go rozwiązać? No to w ogóle całe to prawo jest przyjmowane na kolanie i w takim pośpiechu, że ma niesamowite dziury, które spowodują, że kto będzie chciał, to to obejdzie. Już się tak dzieje. W tej chwili na przykład w Warszawie, nie powiem teraz na jakiej ulicy, ale czytałam, że jest ogłoszenie w miejscu, gdzie niedawno zostały wycięte wiele drzew, jest ogłoszenie o sprzedaży tego terenu. Czyli to się da. To znaczy sprzedać komuś znajomemu, ten znajomy zaraz tam zbuduje parę budynków. To tutaj na Powiślu, całkiem niedaleko nas. No właśnie. Musimy mieć świadomość, że to jest po prostu złe prawo, źle zrobione, ale to nie znaczy, że to wcześniejsze było takie idealne. No nie było idealne, tak? No dobrze, to teraz te dziury mają być załatane. Czy to załatanie wystarczy? Myślę, że nie wystarczy i sami widzicie państwo, co się dzieje. No pan w to nie wierzy za bardzo, mówi, że to jest nadużycie, ale ja obserwuję, jeżdżę po Polsce, byłam sama osobiście w tej Łebie, w której wycięto cały teren. Byłam w Lęborku, gdzie widziałam, że na terenach gminnych powycinane są dęby i to się dzieje w tej chwili, więc jeżeli to prawo, które jest nowelizowane w tej chwili powoduje, że takie są wycinki w miastach, to oczywiście zapewnienia Ministerstwa Środowiska, że w zamian sadzi w lasach olbrzymie ilości drzewek, malutkich drzewek, które nie zastępują tych wielkich drzew, które w miastach dostarczają tlen, no to w ogóle to jest jakaś porażka. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby uniemożliwić tą nowelizacją wycinanie szczególnie cennych drzew w miastach. Bo ale teraz są nowelizacja właśnie, część ekspertów, między innymi Organizacja Miasto Jest Nasze, zwraca uwagę, że po zmianie prawa urzędnik gminny nie będzie miał narzędzi do wydania sprzeciwu na wycinkę drzew, na przykład pomnikowych czy drzew siedlisk. No to jak to jest? Będzie miał czy nie będzie miał? No możliwość? Będzie miał, ale nadal ustawa ma iść w takim kierunku, żeby nie być tak restrykcyjna jak była, bo poprzednie prawo jednak zbytnio ograniczało prawo właścicieli i tak jak mówię, ta ustawa generalnie w skali całego kraju została bardzo przychylnie przyjęta przez właścicieli, szczególnie na terenach wiejskich. Szczególnie deweloperów. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby nie dawać łatwych furtek do obejścia ustawy i tu muszę się przyznać, że była pewna słabość tej ustawy, ale muszę jeszcze raz podkreślić to, że wokół tej ustawy narosło dużo nieprawdy i o tym mówił też pan minister na dzisiejszej debacie w Senacie. Mianowicie cała, ogromna część tych wycinek, które tak bulwersują, szczególnie w miastach, została dokonana wbrew przepisom tej nowej naszej ustawy. To nie było tak, że ustawa na to pozwalała, tylko problem polegał na tym, że trudno było zastosować mechanizm, który mógłby tym wycinkom zapobiec. No i teraz właśnie staramy się zrobić tak, ażeby nie było już takiej zupełnej samowoli właściciela, no bo wszyscy się zgadzamy. Jeżeli zostanie wycięte duże drzewo, to my już tego stanu nie przywrócimy. Nigdy ale nie jest, przywrócimy, jest też propozycja, by urzędników, by nie tylko urzędnicy mogli kontrolować, by urzędników wyręczali też sami obywatele i by to oni mieli szansę monitorowania tego właśnie kto, co i gdzie wycina. Państwa zdaniem to dobra propozycja? Tak, to poparliby państwo taką poprawkę? No, ale to była taka propozycja ruchów miejskich, tak? Niestety została odrzucona. Ja byłam na tej komisji i słyszałam, to był bardzo dobry pomysł, żeby był rejestr, żeby ludzie mieli szansę zobaczyć, gdzie te drzewa planowane są, planowana jest ta wycinka, żeby mogli sąsiedzi spojrzeć, tak? I to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, ale PiS tego nie przyjął. Jest szansa, że taka poprawka się w Senacie pojawi jeszcze? Myślę, że jest szansa na liczne poprawki, bo z tego, co widzę, dopiero debata nam się w Senacie rozkręca. Tym bardziej, że jest to projekt poselski, a więc tutaj rząd nie nadaje takiego jednolitego stanowiska. W związku z tym jest większa możliwość takiego autorskiego zadziałania senatorów. Wiem, że kilku senatorów Prawa i Sprawiedliwości czeka na złożenie w debacie poprawek. Natomiast no, debata trwa, ja z niej wyszedłem dosłownie na chwilę, za chwilę wracam. Więc to jeszcze jest ale przyszłość. To jest bardzo ważne. Jak rozkładają się głosy w Prawie i Sprawiedliwości? Bo tutaj słyszeliśmy senatora, który zdecydowanie popiera to prawo, które istnieje. Pan mówi, że trwa spór, że są różne głosy. Jak to się rozkłada? Nie no, my musimy sobie jeszcze tą sprawę jednoznacznie omówić. Dzisiaj zobaczymy, jaki będzie wynik debaty. Ale czeka to już trwa nas kilka miesięcy jeszcze? No tak, no ale ustawa jest dzisiaj rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym. Była na posiedzeniu komisji, no ale wtedy rozpoznaje ją wąskie grono senatorów, członków komisji. Mhm. Natomiast no, wiadomo, że decyzja polityczna zostanie podjęta po dzisiejszym posiedzeniu plenarnym, po tych poprawkach. Przyjrzymy się temu. Będzie stanowisko partii. No jesteśmy, jak od tego zaczęliśmy, drużyną Prawa i Sprawiedliwości. Była tutaj mowa o deweloperach, to ja chciałbym przytoczyć bardzo ciekawe, najnowsze badanie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Puls Rynku. Ono potwierdza, że liberalizacja przepisów o wycince drzew ośmieliła właścicieli do sprzedaży właśnie wykarczowanych działek. Prawie połowa ankietowanych zarejestrowanych pośredników odnotowała wzrost oferty sprzedaży takich terenów, 1/3 także wzrost zainteresowania zakupem. To chyba wskazuje, że jednak najbardziej na tym skorzystali deweloperzy. Nawet Prawo i Sprawiedliwość nie zaprzecza temu, prawda? Nie zaprzecza i na pewno nie taki był cel tej ustawy. Ale jeszcze raz podkreślam, że ochrona przyrody to jest wartość dużo szersza niż tylko taka, która powinna być troską pojedynczych obywateli lub tych, którzy szczególnie o przyrodę walczą. I ja myślę, że jednak państwo polskie z tej ochrony przyrody się całościowo bardzo dobrze wywiązuje. Jesteśmy nadal liderem, jeżeli chodzi o poziom zalesienia w skali Unii Europejskiej. Ale to nie ma nic do rzeczy. Panie senatorze. Ale musimy widzieć to całościowo, bo nie to może... To jest zupełnie coś ale innego. Proszę mi pozwolić dokończyć. Nie może z tej całej debaty wyjść takie wrażenie, że tak zwane Lex Szyszko pozwoliło wykarczować zieleń w kraju, bo to są naprawdę jednostkowe przykłady i takie żonglowanie proszę liczbami, Państwa, że w jakimś jednym miejscu nawet wycięto prawda. Kilkaset drzew, to nie znaczy, że w skali kraju dzieje się jakieś spustoszenie. Ale nie, dzieje się spustoszenie. Oczywiście, też, że tak. Prezes Jarosław Kaczyński w tym przypadku się tak, akurat miał rację, ale proszę Państwa, z tym zgadza, to jest tak? ważne, żeby to zaznaczyć. To, że pan minister sadzi drzewa w lesie, te maleńkie sadzonki, to jest zupełnie co innego, że wycinane są w miastach drzewa i w gminach. One są tam potrzebne, proszę Państwa. One są potrzebne z powodu suszy, z powodu powodzi, z powodu zanieczyszczenia powietrza. Ale proszę Państwa, one są absolutnie konieczne. Wszyscy to wiemy. Sadzonki w lasach nie mają tu nic do rzeczy. Ale to nikt tego w ten sposób nie przedstawia. Natomiast polityka państwa polskiego, polityka ochrona przyrody, ochrony przyrody, polityka planowania przestrzennego, braku planów takiej wolnej Amerykanki w tej dziedzinie sprawia, że ta ochrona w skali kraju nie funkcjonuje tak, jak powinna i to też trzeba widzieć. A uważa Pani, że lobby deweloperów odpuściło, że ono teraz przegra? Wie pan co? Ja myślę, że obejdą prawo i zrobią to, ponieważ jest taka szansa w tym prawie, w tym Lex Szyszko, są dziury, to oni jeszcze to, co będą chcieli zarobić, to zarobią i wycięli, co mieli wyciąć. Myśmy mieli taką propozycję w swoim projekcie, mieliśmy projekt Nowoczesnej, który został odrzucony w pierwszym czytaniu, mieliśmy taką propozycję dla gmin, żeby miały szansę zablokować wycinkę najbardziej wartościowych drzew, które nie są pomnikami przyrody. To zostało niestety odrzucone. Ja bardzo proponuję panu senatorowi, żeby spojrzał na tą naszą poprawkę. Ja chętnie przekażę, bo to była dobra, mądra poprawka, która dawała kompetencje samorządom. Teraz te działki będzie mógł kontrolować przez 14 dni urzędnik. A czy nie jest trochę tak, że to będzie teraz zależało od takiego widzimisię urzędniczego, że jeden urzędnik w jednym mieście w takim samym albo bardzo podobnym przypadku powie, że można wyciąć, a w innym, że nie można? Nie, tutaj takiej uznaniowości nie będzie. Natomiast tutaj i myślę, że też można się w tym kierunku spodziewać poprawek. Jest pytanie, czy 14 dni to jest wystarczający termin, bo tutaj chodzi o to, żeby też urzędy nie zostały zasypane. 30 dni. Tak, właśnie, bo tu chodzi o tak, to, żeby tworzyć, to chodzi o to, żeby tworzyć prawo racjonalne, takie, które się da zastosować. Więc myślę, że naprawdę możemy się jeszcze po Senacie spodziewać takich poprawek, które z jednej strony właśnie doprecyzują niektóre przepisy, a z drugiej strony wzmocnią ochronę tych szczególnie cennych okazów. Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Lider, Nowoczesna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już teraz w Lidlu świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu.